بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالسريا لتناوله رجال من هؤلاء. قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان واضعا يده على سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زمائي زمندو حاضرينو مسلمانانو رو ربي كريم بمغوتا ستولتا دخپل قبر د اخرت او دخپل ملاقات او دخپل رضا سوچ او فکر پزړونو کې واچي. الٰه العالمین د دې دنیا فنا نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوام دې زموږ استاد سوزړونو تور کړي او د دین اسلام د صحیح سمج او پدې د عمل کولو توفیق دې موږ ته سره راکړي. زمونږ په دین کې یو اهم خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بلا واسطه مرګري چې هغه تا اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم وای دا غی پی جندل دی. ددی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم ددوی پا قربان و واسطی دا ٹھول دن منگو تا سترہ رسید لے. زمون پا خپل پیغمبر وانی ایمان بالغیب دے خمون خپل پیغمبر پا مزنولی دلے مخبر پیغمبر علیہ السلام په حج دا کول نو لیدل. مخبر پیغمبر علیہ السلام نو کتل شهید خپل پر دو مسلمانانو کافرو گاونډیانو سره څنګه سلوک کړو د دې د موقع گواو حاضرو اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ای موږ تاسو له ویری چې دا سي مزبه کولو او موږ تاسو له ویلي چې دا څه حج به کولو. نظمونږ دا ټول مسلمانی په واسطه د خلکو راغلي. اوس موږ باید چې دین منو اسلام منو خدا واسطه د من لري کوو دا به غټه ناشکرې وي. لکه یو سړی خپل انسانیت او شخصیت منی خو مور پلار نه مني چې سا مور پلار نو ته دې دنیا ته څنګه وجود لرالی ته خو دې کې شک نشته چې الله پیدا کړی. استاد پیدا کېدو کم ظاهري اسباب چې وو هغه مور پلار وو. دی وجنه قرآن شریف کې الله دې موږ او تاسو له داغې د سمج او د پوهې توفیق راکړي. فسونو آیاتونو کې صرف تعریف دے د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم او دا مسلم دا وی اللہ دے ټول بندگانو ته په نظر رحمت وکتل نو پټولو کې انتخاب کو د امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم به ورته دوباره د رحمت په نظر وکتل نو دا یو یو مرګره ورته د صحبت د پارسکو منتخب خودی انتخاب شوه د دغه اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله د حبیب د صحبت د پاره انتخاب شوه دیو جنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی وَيْمَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ کسوک دی دنیا کې تلل غواړي نو دا آغا چا پسې لاړ شي چې دا سوک وفات شي سوک یادی اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی رضی الله عنه ځکه په ژوند دي سړی امن نشتا هر سړی د خطرې حال کې دی یو ژوند دې سړې دې عالم دې نیک سړې دې مسلمان دې مؤمن دې خود دې د خطرې په حال کې دې نن مثال په تور دیندار دې دا غره د الله په لاس کې دې اړای را اړیې نن یو سړې کلک مسلمان دې سبب هغه دې دې نه وَيْمَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَات د صحابه کرام او پسې د تلو مونږ او تاسو ته حکم راغله په دغه عظیم او اشخاصو کې یو شخص دې سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ مونږ کله ناخله جمعه کې نور مسائل ذکر کوو و زمون دا مرګری د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم په واقعات اوریدو ماشاءالله عادت شي نو کداغه موضوع مون فریزو نه دی خفقی یا حقیقت دا ده چې دیو یو صحابی د واقع اوریدو سره ایمان تازه کی د دین جذبه دی د دې دنیا نظر دوری او د اخرت طرف ته رغبت او مینا پښته کی راځي دا یو د ډیر عمر والو نه دی الله ډیر عمر کو ورکړو په عمر مړی د نشته مرقات کې مولا لقاری رحم الله ذکر کړی چې دا د خپل دور یو لوی محدث او فقیه دی د هرات الحکیم دا کوم چې افغانستان سره د هرات خود حالات د وجه نه دی هجرت کو نو بیا په مکی مکرمه کې مولا علی قاری رحمه الله انت مهاجر شد دا مفسرم دے محدثم دے ندوی دا قول ذکر کرے کہ دے صحیح قول مطابق دے دی عمر دو نیم سوا کالاو سو رو دو نیم سوا کالا دی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دتوی سلمان ابن الاسلام سلمان چې د اسلام بچی دی ٹھیک ہے په خبره تسوي سلمان ابن الاسلام ورته وایي د الله د حبیب مرګریا کړي خدمت کړي او داینا احادیث یې ذکر کړي دي بیا د داینا کړه حدیث منقول دي دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نا ډیر شی احادیث منقول دي اگر د دوی بارک نبی علیہ السلام فرمایلی وی لو کان الایمان بالثریا کدا ایمان د اسمان د ثریا سور سر راځون وې نصور تا او اسمان ته د خطو خو ظاهري اسباب نشته د الله حبيب وي لتنا وله رجال من هؤلاء ځان به ورته رسول وي سړو د دې کسانو نه د الله حبيب چې دا خبره کوله وکانا واضعا يده على سلمان لاس مبارکي پچای شو په حضرت سلمان لا شيخ وي کی ایمان د دې اسمان د سور سریا سره رازوند وي نو سخلق بورتا الفمزان رسول وی دای دا خپل واقعا خپل ذکر کړي. نن خدای اسلام مونږ او تاسو سمفتو کې ملاو دي نو د دین په خبر اورو او پروا مو پینشتا چا ک مالی او جانی قربانی په دې دین پیش کا ناغره بیا په دین عمل اسان په خپل د واقعا ذکر کړي. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وی زیو زوانم کنت فتن فارسیا من اہل اصبہان. زیو فارسی زوانم دا اصبہان نا اصبہان ایران یو خارون کی یو خار میں د تهران او د شیراز په منځ کې زموږ د علماوی واقع ده او د دې اصبهان ذکر حدیثو کې ډېر راځي. مسلم شریف حدیث کې راغلی چې دجال کله را څرګند شي نو د اصفهان او یازر يهوديان به ور سره مرګري شي اشنه چوغي به چولي وي. دجال چې را څرګند شي د دغه خار د ایران د اصفهان او یا زرا دا یهود بداغ سره مرګري شي او دې په اصفهان خجون کې لوی خار پائے کی او کله او داغي او چیزون کې او دې هغه ته جیان به دی وای زما والد سی بیولو صاحب جیدات سره او په کلی کې او دې زیات مالدار او زور تړیر محبوب و یذمر محبت او ما سرا ما زال حبه لي يشد ويزداد على الايام حتى حبسني في البيت خشيه علي كما تحبس الفتيات. و ای محبت ذمر سی واقعو چیزی پکور کې بند ساتلم د وجه د یری نه پمالک څنګه سړی پیغلی لونه کور نه بار نه پریزی دمر محبه ودکی گئی بنا بھائی اے پاکی گاونڈی نہ ودنیش ہے بھائی تمہارے کدا چھ خوب لبرے نہ جے کرے ہاں دے ٹول کے مخیم نہ سے بس ناما شروع ری کڑی جے دی ودی کدے نہ ودو جو نو پتا کو گن نہیں سب ہاں حاضر ہے ہاں لکہ سوق جو ودی مان ٹورا خبر ہے رش دے فرمائی چه ما پورا ځان کڑولی او پا مجوسیت دین کی اے پا دی باطل و ادیانو کی مجوسیت یو دین دے دا مجوسیان دنور او دور عبادت او بندگی کئی پا دی از مکہ کم شے نشتا چه ناپوہ مشرکانو دا غی عبادت نکئی دونو کئی ہندوان دوانو کئی دارنگی دو گوتانو کئی خلق د بزرګونو سم کوي دا اولیاء او شهدا او مړو ژوندو پیرانو فقیرانو د لیډرانو د بادشاهانو د دې ټول عبادت او بندګي شروع دا تر دې دی وای چې د اور بلولو ذمہواری ما ته ملاو و نشپا ورځ به ما اور بلولو خلق براتلن او داغي عبادت و بندگی بے کولا. وکان لی ابی ذیعتن عظیمتن تدر علینا غلتن کبیرا. وی زمان دا پلار دیر لوی جیداد نمو تبا دیر زیادت غلا او مدنی راتلا اوالی سیب بمی پدغ جیداد گرزی دو یوزل اغپس شغل کیو وزگار نو چی پدی خپل جیداد و زمیدارو گرزی نماتی وی یا بنیا انی قد شغلتو عن الدویع بما ترا فاذهب الیها وتول اليوم عنی شأنها. بچی از خنن پا شغل کی مو پا خبل زمکو باغنو جدادنو گرزی دے نشم تب انن زمادا زمواری پورا کی ندے فرمائی زروان شم پلا رکی او گر جوا دن سواراو نما پاغه کې د یو وازونه واورې د لومې قتل چې نسوارا مونږونه کوي نزای تلاړ او ایما د نسواراو دین اډو پی جندنا انا می بل څه پی جندل زګه زپلار د کور نبار پرې هم نن د چکل می आवाजونه واورې دل ورتن نشم ادای د میو قتل چې سکای نو ایما له د دی دی مصفت عجب کې واچولو او د دی دی دین ته می زړه کې مینا پیدا شو نماوی قسم په الله دا خدا هغه دین نه خده چې مونږ پکې نو وایزه دای سره ناس تم باغ ما او پټی کتن پزې پاتې شو تر دې چې نور ډوب شو وای بیا مې دای ته ویږي دا تاسو کوم دین باندې عمل کوئ دا به کوم زیز د کومې راته وی چې بلاد الشام ته پزې نو د اصبهان نه بلاد الشام ډېر لری علاقه وا و ایکله شپش و زخپل کور تلاړ پلار را سره میلاو شو ما تیوی سلی و کنما ورته زما والده زخو پس خلقو تیر شم پا دی گرجک عبادت کولو نمال خدا غی دین دا دی خپل دین نڈیر خخ کارش از آئی سر ناستم پتیل نیم تلی نور پریو تو بس کور تلالم نوی زما والد سے بوی اریدو چه ما سو کر یہ اے بنیا لیس فی ذالک الدین خیر دینوکا و دین آبائک خیر منہ نسواراو دین کی سا خیر نشتا ستا استاد اپلار نکا دن چی مجوسیت دے دا غور دے ماوی نا دا غی دین زمون دے دین نخلے نو اپلار رابانی یرے دو چې دې دې خپل دین نواو لري نو کور کې بنکم ازما پخپو کې اتکړای واښولې چې دې چرته و نه تخته نو کله چې ما ته فرصت ملاو شما غن سواراو ته خبر ولې ګلو ما ورته کو یو وفد راغ او بلاد الشام ته زین ما به خبر وای نو ویلې کې رځې پسې ما ته خبر ولې ګلو چې یو قافله شام ته روانه ده نما پس طریقې باندې اغات کړای مت کړای ا بیړی لخو نویس سی او پپټای سره لاړم تر دې چې بلاد شام ته ورسېدم ال ته جلاړو دیو افضل سړی تپوس مو کو ندینا سواراو کې نمونه لکه مو وی دا عالم دی او دا فلان دی فلان دی دای چاته متران وای خپلو دینی مشران او تا چاله قسیس وای لکه قران شریف سوره مائده کې مراغلی ذالک بان منهم قسیسین نو وای زغه سوردن نشم داغه خدمت میکولو حضور از پس چې ما وقتل له غچون کې د حق په سر را وکښوي نو وای ز پوښم چې دا سره ناکاره سره خلکو لګې د خیر خیرات حکم کولو او د ثواب ترغیب به ورکول نو شی بوله ورکل چې دا الله لا رکه ولګوا نو د بزان د پاره جمع کل او فقرا او مسکینان او تبه یو پیسن ورکولا تر دې چې لس مټونه د سو مټونه د سرو زرو نه ډکل دا خو خادم په دې سنبالو حتا جمع سبع قلال من الذهب و مټونه د سرو زرو ډک جمع کړ وای ما ور سره ډیر زیات بغوز لګي راځي چې تیرې سي سړې مرشو خلق راجم شل چې دفني کی نما ورته ان صاحبکم کان رجل سوء یامرکم بالصدقه ويرغبکم فيها فاذا جئتموها بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا تاسو دا مشر غره ناکاره سره تاسو له بیر خیر خیرات حکم کولو ترغیب در کولو و چې تاسو براره نزان له ټولر سے جمع کړي غریب مسکین ته یو پیسې ور کړی قالو من اين عرفت ذلك وی تا دا کوم زینو پیژن درما ول وی راشه مټونه می ورته و خیل و مټونه د سرو زرو دکو نو کله چې دا وایي والله لا ندخله ثم صلبوه ورجموه بالحجاره اي قسم دې کده خو مونږ خاو نو پسولای کو اپکانو دې مرګ نه پس سنگسار کو وخت پکې تیر نو چې بل سړی اغه مقرر داغه پزیو نو ما د دنا زیاد بی رغبت په دنیا کې نو لیکل او ډیر اخرت ته توجه و ډیر شپه ورځ عبادت کولو نو زما ور سره ډیر امینه شو ډیر زمانه ز سره لکه کله وفات ورته حاضر شو مړکی دونه ما ورته ما خو استاد عمر خدمت لذیذ فارو کو چیز حق او دل لټو الامن توسی بی وما من تنصحني ان اكون من بعدك ما ورثوي دچا بارک را د وصیت کې او دچا بارک خیر خوایي می لټه چې ساډ مرګ نه پس بیا کم په لزم نماته وی بچیا زنپی جنم یو تن چې هغه دی نیکيو په دین د نصرانیت دی خو په موصل خار کې فلانه فلانه سره اغه پورا په نصرانیت ده او اس قسمه تغییر او تبدیلی په دې آسمانی دین کې نه وکړ نه دی وی زران نو ایدا سره نه کم چې د نصرانیت دین او پاغه باندې قائم اوسه د سره منذور عمر خدمتو د شکل ورته وفات حاضر شو نما ورته تعالی عمر ګرا زبس کو نو ایما ته وی بچیا زنپی جنم یو سڑے چه ما نفس دی پدین د نصرانیتی خوط نصیبین مقام دلار شا علت فلانے فلانے دی نصواراو مشر بی اغسر لار شا وی اغسرم ی وقت دیر کو تردی چی دے گور سور سور پیری بدل شو اخیرانے چی دے چا سر پاتے دے او غمر کی دو ناغلم ویتا نفس بزوز کم پلزم تا خمر کی ناورتوی یا بنی والله ما اعلم ان هناک احدم من الناس بقی على ظهر الارض متمسکن بما کن علیه بچیا قسم پا اللہ مالا پا دیتو لزمکا کی سوکنخ کاری چی پسی دین لیا غمانگولی لگولی زبتا لسوام چی چال الارش اینه کان خلق گوره لارم در تسم خیل ولیکنه قد ظل زمان یخرج فیه بی ارض العرب نبی یبعث بدین ابراهیم ثم یهاجر من ارض الى ارض ذات نخل بین حرتین وله علامات لا تخفا وی زمانانی زیشوی دارب و پزمک و یو پیغمبر سرگد دیکی او دا حضرت ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دا خیرنه پیغمبر دی او بیا به د خپل وطن نه چې کله کافر شړي نو یو داسې زمکه لبلي چې هغه کجورو نه را او هغه د دوه کاڼي زین زمکو په من کې د مدینه منورې نه یو پلم تک تور کاڼي بل پلم تک تور کاڼي او دا هغه څنخي دی اپټي جنا یو نه خیدا د هديه بخوري صدقه بنخوري او د دیو گو پا منس کی مہر نبوت تے دادری نخی ورطا اغراہ بخودے نکو دی خواہی چیت دیزے للاڑشن للاڑشن دیدغل تا دیرو چیو قافلک شرطا عرب و طرف لزین و زم پخواہ و یواز سفر نشکی دے داو سہراغانی وی زنگلونو نو د قافلین بغیر بسو کی یواز نشکی نیو قافلی سے خبرو کا ای وادی القرا تسلل دا وادی القرا دا مدینی منوری او دا شام پا منز کی مدینی تنیزدی او زیر نیزان سر را روان کو ندے فرمائی دای سرم غدرو بی و باعونی بی رجل من الیهود دو کیرا سرو کا چی روی رسولم نوی دامو غلام دے مرعیمو دے نیو یهودی بانے خرس کم د هدایت لپاره د زمره بادشاہی نظام په دې خوټه کرے وایي دوکه او کاخر څخه کم پاوای نو بس داغه په خدمت کې وای پکې وخت تیر نو داغه د تری او زیراغه د بنی قریظه ونا نزیت واغستم او زید وادی القران یثرب مدینه منوره ترا واستم نو وای ما کجوري وکړی چې د مدینه خار دې او غیر چاپیر په کجور والے خیسته دې نو ما ودا اخلاق اغزي چې ماته وصیت کړو چې دې کې باغ پیغمبر هجرت کړي وعرفت المدينه بالوصف الذي نعتها به فاقمت بها معه ما مدینه پاغ او صافو پی جندا چې کوم او صاف هغه په خوانو کتابونو کې کتلی او ماته وی ذکر په خوانو کتابونو کې لیکلي روايات او فراغلي موسی عليه السلام حج لراتلو وادي عقيق په مدینه منوره کې وادي مبارک دی دا ذوالحلیفہ او د مدینه منوره بازی سا جامع اسلامی هم زمونږ علماوی چې دا په وادي عقيق کې دا وای دی وادي عقيق سره درې دو او بنی اسرائیل ور سره نای ته اشاره کوي دا د اخیری پیغمبر د هجرت ځای د مدینه منوره د یهود د پاتې کېدو وجب دا و چې حضرت موسی علیه السلام ورته دا څه فرمایلی او دغه وخت وی نبی علیہ السلام خپل قوم په مکه کې راولو خو مال نمی ساوری دلیو نرا لپتا وا بیا پکې وخت رسج د الله حبیب مدینه منوره تراغه ندی وی فوالله انی لفی رأس نخلة لسیدی اعمل فیها بعض العمل وسیدی جالس تحتها وی قسم پا اللہ زد کجوری پا سر کیوں او د خپل مالک خدمت نه کول واغ لان دی ناستدي کې او سری راغې دغ د ت او هغه ته وي خاتل الله بنی کیله والله ان هم الان له مجتمعونه ب قوبا الله رجل قادي مع عليه ملیومه من مکته یزمو ان هو نبيون وی خلاق دی که اللہ بنی قیلہ بی دی اوس و خزرشت وی وی قسم پا اللہ یوس خو قبا کی راجم دی یو سڑے دا مکین راغلے وی زی پیغمبر مطول ور لراجم شوی ایمان پیراری نو ایمان چی دا خبر و آوری دی خورا رک شوی دی پسیو نو ایدا سی حال رابانی راغی لکا تیزت بچی پچاراشی اټول پر پیدو شو ان قریب وې چې د کجوري نه راغورځېدلې وې زر زر را کوشم او هغه سړی ته مې ما ذا تقول اعد علی الخبر دا سړی وې دا خبر ما ته بیا واپس کا نو یې زما مالک غوسه شو اما نه یو سخت سپېړ وې سو قال لي مالك ولهذا عد الى ما كنت فيه من عملك استاذ لي خبر سره سکار دې خپل کار کوا دی وی چې کله ماخام شو نو د کار نه خو دې وزګار نمازان سره کجوري راواغستی چې جمع کړې مې او زر عالم چې کوم ځای کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نزور دن شما ورته انه قد بلغنی انک رجل صالح مالا دا خبر را رسیدلی چې تاسو یو نیک سړی یې او تاسو مرګري دي کمزوري او حاجتمن وګی دي ما د صدقې دا تجوري رولی نو ما وی نور به تاسو نه زیات حقدار شو دا د صدقې کجوري واره وای بیا ورته نږدې کې نو د الله حبیب مرګور ته وی کولو خری و امسک یده فلم یاکل ای دیوی خورای خپل لاس بند کو نه خور نه دیوی فقل فی نفسی هذه واحده دا خو پنه کو کی او نه خلا د تا خپل راهب شوی دی چې اب صدقه نه کړی وای بل رز بیا لاړم بیا می کجوري راځم خدا په دین اول ګور نبی رسول سلام چې اول راغ نو قبا کې دی راو او هغه کی تاریخ خبرې دی چې سور رزی دی راو دا پدریم دل کې دی راضی نبی نبی علیہ السلام د قباء نه مدینه تراغله مدینه منوره تراغله او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې نبی علیہ السلام ملو دا نبی علیہ السلام چې مدینه منوره لراغه نو مدینه وال ډیر خوشاله شو دا هر چا زړه دا غفتل چې زمونږ په قبیله او کور کې دي د الله حبیب مل مشي قبا والو سورز مل مکو بیا بنو نجار قبیله رااله ځان سره ماشومانې وړې وړې ودرولې ماشومانو او انس رضی الله عنه ای مال پته چې الله حبیب مدینه ترا ویلا ټول مدینه روخانه شو او غرزم ما ته یاد چې د دې دنیا نه لاړو نو ټول ارستی ارشو نبی رسول اسلام چراغ استقبال له صحابه ولاړو روایت او کراغلی فوال البدر علینا من ثنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا وی پمم د ثنیت الوداع نا د سوار لسم سپوږمۍ رو خطا اوس د دې عظیم نعمت شکر ادا کول پمم واجب دی تردی ابن ماجہ کراغلی پبن النجار قبیلہ کی نبی علیہ السلام تیرے دون معشومان ولاڑی وی او داغی ناری نا ولاڑو تورے پغاڑو کے چونی وی اغا معشومان وی نحن الجوار من بن النجار یا حبزا محمد من جار مونږ سما شومالی یو د بنو نجار قبلې اے خدای سو کا سمره بهتر دے چې سید العالمین گاوندی وی الله حبیب زما له خبرې زئی دې د برنه حکم شوی اشاره وای ما نراکم دې چې مسجد نبوی دې ندلته خرال او غړان دې کې خو ایوب ابو ایوب انصاری رضی الله عنه زرزر سامان کور ته یوړو او سو میاشتي نبی کریم علیه السلام د پکور کې سو من مودا سعادت الله دل حاصل او نبی رسول سلام ته روټی راړه نو دا غي جوټه بده وړه تبرکات د انبیاء علیه السلام دا په حدیثو کې ثابت دي بعد تاریخ لیکلی سیر اعلام النبلاء کې امام زهبی رحم الله وای په دې دل چې نه راغې ناغی صوب صفاکی بی بی او ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لگی آئی مشک سمات سے ہوگی نوبت ویشی ہوئی نو زر زر اغا چکولی چی چلتا پا نبی ری سلام دو بو ساس کے انو غرزے گی پا دوی امدل چی دیر آغی ندے ہوئی اینی رئی تو کلا تاکل صدقا و هذه حدیت و ایما تاسو کتی قربان چی تاسو صدقا نخوری دا هدیه دا اکرمتک بها ماتا سی عزتمن کړي یی پدې فاکل منها و امر اصحابو فاکلوا معه و یخبلن تی او خړې مرګورو له وی راځي خړې نو ای فقلت فی نفسی هذه الثانیه ما ودا ذی من خشوا دې پدریم دل چراغله نبی علیہ السلام په بقیع العرقت کې د بقی په قبرستان او یو صحابي وفات سے اغه دفن کولو و ایمان الله حبیب صلی الله علیه وسلم وکړو ایمان سخت سخت جامع وي نما سلام واچولو ادا سے شاتر او غرزه دم جریشا دوغو په منس کې اغه مهر نبوت وګورم نو کله چې نبی رسول سلام وکړل چې دغه مهر نبوت ګوري فالقى رداءه عن ظهره فنظرت فرأيت الخاتمه الله حبيب پوښو چې دغه مهر نبوت ګورې نو ساده لري شان لري او د مهر نبوت وکړ فعرفته فانقبضت عليه اقبله وابكي ويوم پیژندو پس ورټیڅو او کلولو بی او جڑل می دی پسی خودی را رکشوی او دسو کلونو نا در پا در سمرا کلون عمر تیر کرے نو مہر نبوت خل کو جڑلی بیاد اللہ حبیب تی خل اٹول قیستی رکا او پا دی طریقی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان رانو ابیا خودی چون کی غلام دی یہودی نددی غلامی دو وجنا دے پا بدر او حد جنگ کے ندے شامل شوے سلمان رضی اللہ عنہ دا بدر نم غائبو او دو حد جی جہاد نم غائبو زکا غلامو بیا د الله حبیب ورته سلمان ته دې خپل يهودي مالک سره کتابت وکا. کتابت دې له وی چې غلام مالک له وی زپ ما سکیل اشیا بدر لدر کوم او زب آزاد ناغم په ناجیز شرطونه کې خل وی کجورو باغ بکر دری سو بوٹی و روایاتو کی دی بوٹو د تعداد بارک اختلاف راغلی زنی کی سل بوٹی دی. سیر اعلام النبلا کې امام زہبی او ترمیزی شریف شمائلو کې دا حدیث ذکر کرے نو د دریو سو بوٹو ذکر دے دری سو بوٹی بکری بازی کې د زرغونی ذکر کر راغلی بازی کې راغلی چې میوو کی علب دے ازادو او سلو سلوی او کی چاندی براکه یو او کیه چاندی دا 25 گرام ہے سورج موجوده طول سره سورج 25 گرامونه ته جوړ دي نټر شی جوړ دل الله حبیب صحابه کرام ته وي د سره مدد کوي الله حبیب صحابه ته وي د کجورو کمبوټو تخم چې چاکړې نو بوټي راړ اپا خپلو مبارکو لا سبحانی او کرلی دار اللہ دا حبیب موجزہ یو گھنٹے پکی ترمیزی شریف کی راغلی عمر رضی اللہ عنہ کرلی نو ټول زرغن شل میوی او کاغا یو نکا او یو زرغن نشل دا اللہ حبیبی دا سنگا چل لی نا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته قربان داما کرلی دا اللہ حبیبی اپا خپلو لا سو کرلو اپا یو کال کی زرغنم شل میوی مکا دا زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا. او بیا نبی علیہ السلام حدیث پاک کې راغلی دا حدیث د مسند احمد ده امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړي مجمع الزوائد کې علامه هیثمی ذکر کړي علماء لیکلي و اسناده جید دا د دریو سو بوټو خبره حدیث سند صحیح ده دا اللہ حبیب سرد چرگ دا گئی عمر سرزر و بعض مغازیو کی ملاو شد نو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رو گفت و ودا والا او دا دین آغا سلویخ او کیی آغا ورکا نا ورطا ایلا اللہ حبیب اللہ مابان غدیر شعر فدیب کل پرکیوی تی والا اللہ بیدا کی ناو ایمات تللا اغه ټول پوره شو او په دې کې مس کیمرا نه ده دا الله د حبيب معجزه وه کله لکشي کې دومره برکت راغله کله په یو لکشي کې دومره برکت راغله د الله د حبيب د معجزې د وجنا چې حضرت جابر رضی الله عنه او واقعیا موردی او چې هغه یو سواه اوربشي وړکړي او یو د بيزي بچي سب حکړو او نبی کریم علیہ السلام ته پټ غونتی وی غزوه خندق کې وی تاسو یو دو مرګري راشه نو الله حبیب ټول خندق والو لوي وی حضرت جابر دعوت کړه ټول راځه پسونو خلق را روان کړ باغ یو سوا اور بشو په یو وړو کې د بیزی په بچی کې الله دومره برکات واچو الله حبیب وی ولار شه بیبی دا وای چې ګره کټوي دي نن غرین لری کینا او ډوړی دي تنور نه روبا صاحب حدیث دا کراغلی ریاض صالحین حدیث دے نور و کتابونو ذکر کرے آوئی نبی علیہ السلام راغے فبس قفیه لار مبارکی پکٹوئی کی وردو کی ابے پخبر اللہ سوی چوری کولا و خلقی پینڈے کول طول پسونو صحابہ ختم شول او حضرت جابر سے بوئی قسم دے چھے مون بکٹوئی لکتل کعبہ نویچی او سمسی شوروا پکی گلے کم شرک وی قربان دا غټول ماړه شو لرس دي وی مدینه کې لوګه د تکسی به کوي د دې ځکه موږ پاغل د اګي عمر دی او هغه کې دمر برکت راغې چې دا هغه نه سلویح او کیو تل بیا دې د خندق په جنگ کې د نبی علیہ السلام سره د ظلم بنې jihad ده غزوه خندق چې غزوه احزاب هم ورته وایي نو پدی کې دین پس د دنه یو جهادم پاتې شو نه دی دین پس د دنه یو جهادم بیا نه پاتې شو بلکې علماو دام لیکري چې د خندق دا مشورم د دوا دشمن په اورې لوي ته اعتراض کرا غلو نو دا الله حبيب په دې باز امور کې دا الله حکم او مشاورهم وشاورهم الله وايي مشوره ور سره وکا نو صحابه سره مشوره وکا نو دا خندق کو نسیش او دې خندق کې اولي حکمت وو چې هغه چا پوي کړی نه یې نو پاغه سره نه پوي اے مدینه منوره ته یو دری دری نیم میل لار دراتلو وا او د دین اگیر چا پیر داسې تیر کانیو چې پاغه پیدل مزلم نشو کېله او اسو اوخ پیړتل نشو او که اسو اوخ په پاغه او سومی له مزل کو نه د ګرځېدو قابل نو نو د جنگ بس قابل وي یو پلم تور د کانو تیرو تیرو مکه د بل پلم د نو هغه باندې خو دشمن راتلې نشو اغه لار د الله حبيب ورنه بندکا کمه نشي دشمن راتلې شو کمه له دشمن راتلې شو او د الله مدد او نصرت راغې د دې جنگ نفس د کفار زور ختم شو ندا سلمان رضی الله عنه دې چې دا ډېر لوی د شان وال صحابي دې ډېر لوی شان وال صحابي دې او دوی ته الله ډېر کمال فهم ورکړې کمال فهم الٰہی العالمین دوی ته ورکړو د لوی فهم او د کمال خاوند دې د الله د حبیب ډېر احادیث حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ دا نقل کړی او د الله د حبیب د آزادولو کې دا دومره دو معجزي دا سرګندې شوي دا دو معجزي دا سرګندې شوي او ورته د بارکی هغه حکم راغلو ابو سفیان راغلو چې کله صلح حدیبیه د ما تکا نو تیر شو په سلمان او بلال او صہیب رضی الله عنهم باندې دا درې واړه صحابه ناسو او ابو سفیان پدای تیری نو دای درې واړو ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما اخذو وې دې ورو ته توري دلان لرانه کارو کافر مرته دې لاغه شان ګرځي راګي نا ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرو دے واری دن دی دری وارو صحابو توی تقولون هادا لشیخ قریش و سیدها وی تاسو دو قریش یو دور مشر تا دا خبر کوئی بی ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے وی قربان اگا دریو صحابو دا سیوی ما دا سیوی رضی اللہ حبیب ورطو یا ابا بکر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك يا ابو بكر سن بلال سلمان او صہیب رضی اللہ عنہ دی غسکڑی دی کدی دی غسکڑی نو اللہ به دی غسکڑے نباز خلق ایمانی مقام دای داغه په خفقول الله خفکی او داغه پر راضی کول شکر راضی کی الله راضی کی نو ابو بکر هم ابو بکر رضی اغه سره دومره فکر پیدا شو زر زر راغې یا اخوتا اغضبتکم اے زمارونو ما خو یو خبر او که غو سکړی هو به مې نه قالوا لا یا ابا بکر یغفر الله لك وینا الله دې تعالی بخنو کی مونږ ته غو سکړې نه دا حدیث هم سندن ثابت ده امام نووی رحم الله د دې تخریج کړي پر ریاض الصالحین بعض روایاتو کراغلی د مسند احمد حدیث سے او سند حسن دے نبی کریم علیہ السلام وی ان اللہ یحب من اصحابی اربعتن اللہ زما پا دی صحابو کی دی سلور سر خصوصی منت آتی ایزم دا علماء وی ویسے ایک ادے وی وی کتا محبت ساتی دا کمال ندے کمال دارے چی تا سر محبت ساتنی اے چتا محبت ساتی دا کمال لگے چتا دا ہر مومن مسلمان پذر کی دا نبی علیہ السلام محبت شتا بلکہ دا محبت دا سرے چتا سگنی شویلے جنما دی فلانی نا دا نبی علیہ السلام سر محبت دیر رے یو سڑے مموزم نکی یو شکل بیم برابر نی او کدا اللہ دا حبیب دا عظمت دا پارا دا سر ورکول ضرورت راغے نابد من گزارا او دا غگیری والاو نٹولو کی مخ کی و ایدا کمال نگه چه تا محبت ساته محبت کمال سه چه تا سر محبت ساته ازی خوزمون دا ٹھولو دا اللہ و دا رسول سر محبت ته و ایزا ما پا دی صحابو که دا سلورو سر اللہ دیر محبت ساته دا لوی حبر را چه تا سر دا اللہ می نئی انا ارزمون درس کیووی الله دې زموږ د اړي علاقې مشران او تدني کو جرګو توفيق ورکي داسې مشران هم د خار او د لاندې پرادي دي چې ټول رزبد بل د صلح د پار به ګرځیدل د چاوباو چه نسکلي او کور ته ورال نو د خپل شملو او پیاز سره به روټي خورا بعضي علاقې تباد دي و جن شوي چلته د بای جرګي چی مون په دې درکيو نو ال تیو سره چې مرشو نو ټول خلکې تعریف د دیو جن کولو وی په دې ټول قوم کې دا یو سره چې د جرګو کې پیسي نه دی غشت ټول خلکو پاغا فرین او شاباته د سو جن وي د جرګې د الله د پاره کوي په جرګو مرګو پیسي مالای ک کلم سو ګسګر د سی په خوازمو دي مشرانو دي علاقو کې دا طریقه وا چې غون مشران کلسو شل لاوړل دواړو فیصله وکولا اوس وای دوه تو ګور دوه بزو ګور دا د قبایلو جرګی نو یو غ دوه لوی چې ګورې څه کمې نشتا جيب بل ډکم خو سړی برار را پرځه زمکه ګورې زمانه دا حکم اس کم نیمه خوې کته ادا باز علاقو کې مشهورم دا وای په پرته زمکه داواو کنو کټول نه نو درې پیسې خو بدر کی کنا نو کدا سے مشران پیدا شنو بیا ملک تبا کی یہ حدیث کی راغلی و یہ سوک چی دا عدل و انصاف فیصلی کئی قرآن آیات تے دا چاور سر امینا دا دا اللہ ور سر امینا دا دا لک شیر دا اللہ ور سر امینا دا آئیو مسئلہ دا خلقی گر غلط استعمال ہے پجرگو پیسی ناروا دی ایر مثال پتور یو غریب سڑے دی او درد تاٹکے چلے مزدوری کئی توجہ مله خبره لکنا اوس اپ جرګو پیږي او سړی ولوي ته ما جرګه پکې نا ولوي وروره چې خود راځي مزدوري حکم نو ما خام می بچي خوري نو دا خو یو کار خیر دی خو جز استاد ا جرګه کوم نو بچي به ما خام سره خوري دا قشان خلک معاشره کې شته کې نشتا چې دا غي بس درز کارو کې هو کټوي باندي او کاري ونو کو نو کټوي باندي نه دا نظمو فقهاو لیکلي د 300 روپۍ غټاو لوي چې وروخه د 300 بدر کوم خو جرګه وکړه ادا سي مساله دا دانه چې په موټر کې لاړ بنگلي او گاډي دي چلیږي او جرګي دي ذریعہ معاش جوړ کړي په خبر اورسي دی کو نه رسي دی یو سره وغو د وسره سلور رشکی غشتي په خوا باغه اوس ورچا رشکی جوړه کې سکوټر وره په خوا رشکی ناغه د رسلور رشکی یا بچلې چاولې تلی ونه ویراده جرګو کې دې څوم دور بدر لګري سلور رشکی نه غټي چې څومره بجرګو کې ته غټي په دې په خبره وای نو کمال غره دا نه دې چې تمینه او ساته کمال دا دې چې تا سره مینه او ساته دې چې چا در باندې جرګي کولی چا د پاره به کوي او غره چې در لپته ولګي دې چې دا د پیسو مشر دې ناغه باندې غره جرګم کوي یعنی کار بدر لنورم سکی کار بدر لنورم حراب کی وی زما پا دی صحابو کی سلور کسان دی مسند احمد حدیث تے اللہ ورسر امین ساتی وامرنی ان احبهم ما تا اللہ حکم کرے چی حبیب ازور سر امین ساتم تبم ورسر ساتے علی و ابو ذر و سلمان والمقداد یو علی رضی اللہ عنہ دے یو ابو ذر رضی اللہ عنہ دے دریم سلمان دے او دریم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دے مددی صحابہ او زمای عزت مند دمر لوی شان دمر لوی شان او ددی صحابہ کرام او دوی ته الله ډیر لوی علم ور کړو ډیر لوی علم الہ العالمین سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ته ور کړو لوی کمال ددی ادم راجز یو پکې د عمر رضی الله عنه په دور کې د مدائن صالح چې ورته وای د پدی تیری دو او د لخر امیر دی تاسو له امیر الجیش دی مقرر شوی د لار شد علاقه وستا د امارت دلان دی فتح کی و هو رت فرجل من کندا علی بغل موقوف نو دے امیرو دیو سڑی پس رستو سور دے پا حچر ابانے او جندم ورسر اللہ سکی دا نو دی لخکر ورلوی دا جندہ را کدا بمگو نیسو نو دے انکارو کو تردی چی اللہ فتح ہوکا نو بیا پا جودا سور لے دے رستو بلچا پس سور دے دا سی طریقی سر امارت کرے او کل چی دے دا امیر المومنین امیرو ناغب ورسر تنخامو کرشا بی رولی گا نو ناب دے تقسیم کا آبد تقسیم کا اخپل بے پلاسو سکار کولو نو آغا بے استعمالولا زکا پا حلالو مزدورو کی او دام دا چی تزان نقلو باسی اد اخپلو لاسو مزدوری استعمالے دم را پکی عجزی و یو تابی و ایما صاحب بازار کس سامان واغستو غانو لمی واخو واغستر مسلمان رضی اللہ عنہ میو پی جندو او ما پی اومی کتو ما پی جندو نا نو ما لوی زمیدار غنت اخکارش نو ما لوی توکو غنتی ویچی ما سر بدا واخو اوڑی ناغ پن پسر کر آروان دے نو چی پلا رکی رادلو فقالو نحمنو عنک یا عبا عبداللہ یوور لوی دا پن بزی او سمبلو لوی پن بزی او سم فقلت من زا ما وی دا سوک تی جتور خلقو لاس پناما پا بازار کی ولاد دی قالوا هذا سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في جنر ایک بخت دا کو سلمان نے دا اللہ دا حبیب مر کرے جو وہ بے انتہا کا چشو اور ڈیر روزر میں ورتا ہو کو وہ را لے نا اس پن نظر کو جی ترسو میں در کو روڑے نے تر کو رے غ پن ما سر راڑو ابھی را لے دان نصیحت کو چ گور ما نہ پھس بیا گورے بلچا پو خندا ہو نکی ما خو برداشت کا ہوا سے نظر اللہ والوں پورے خندا کے ہزار در لو ان کی بیڑا بدی سی بیڑا بدی پرکش دم رپد کی عاجزی وا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی دم را زیات عاجزی وا ددا او ابو دردا رضی اللہ عنہ پمنس کے رور ولی و نبی علیہ السلام جب یو مہاجر راغے نیو انصاری تے بیرور کو نہ حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ د د سره رور ولی وا نموتا د امام مالک رحم الله کی راغلی کله د دمشق گورنر جوړ شوی او حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه او د ابو الدرداء رضی الله عنه واقعا د لیا د گورنرای کی سکول عمر رضی الله عنه اعلان چې د گورنر حال معلومو نو د شام یخ علاقه ده د جیوی قتل د دو د بیبی د پارا پج پدی یخ وطن کې د پټې دو سنو نه ورته دا یخ وطن د دې کې څنګه گزاره کوي نو سلمان رضی الله عنه ته خطلی ګلو معتار امام مالک رحم الله کې راضی حلم ما ال الارض المقدسه ویز پشام او مقدس زمکه کې امتم راشه دې خبرې ته توجه کوي حضرت سلمان ورته فكتب الیه ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس المرء عمله ورتویر رزمک سوک نه پاک یمل باندې به پاکی یو سره په مدینه منوره کې دی او په مکه مکرمه کې دی او ګډ وډ ګرځي نو د حرمین او برکات بدل جوړې کی څه خیر واچي یو سره په پاکستان کې دی خود قران او سنت الله دې ژوند کې په افغانستان کې دی نظمک غور سوک پاک ای نه پاکی به پس پدا غزمک کې خو عبد الله ابن ابي ابن سلول مسجدو پدي مکه کې خو ابو جهل او دا خلق مسجد نو ورته وي يا رور ان الارض لا تقدس احد زمک سوق پاکي نا پاکي خپل عمل ابي اور ثوي رور مال را رسیدري کې ته خلکو فیصله کې نو یک ته په فیصلو پويږي خدا خبره ده او کو پوی گنا نو گره او یاری گا شرط چال تکلیفو نرسے سباب جہنم تلار شی نو صحابو با دیو بالنسیت منلو ویدی چی بکل ابو دردار رضی اللہ عنو دیدی نسیت نفس چی بے فیصلو کا او آکسان وی بیا بے رو گرزول وی بیرا شیدہ خبر مالا بیا واو روائی آسینا چرت غلط فیصلہ می نکڑی تال غبلس روپی پٹے ملاو شی او کما غلط کری مالا با جہنم ملاو شی ځکه تا باندې چې څوک فیصله کوي نو یا یو زمکه وګټله بل بایله اته پکې یا ایمان بایلو یا دی ایمان وګټلو فیصلی والا دی ایمان د بیللو د ګټلو خبره ده او دا غید از مکه د ملاویدو د دې خبره ده. نو پدی ترتیب باندې د صحابه کرامو زما عزت مندو وخت تیر کړی دی او ډېر تکالیف سره د وخت تیر کړی دی. کله چې دی وفات کېدو رضی الله عنه وارضا نو سعد او ابن مسعود او دا وردن نشد سعد رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا سلمان نشی وردن نشد ندے پا جڑا شو نئی وردیولی جاڑی وی جاڑم پا دید اللہ حبیب یو وصیت کرو ہو منگا وصیت مانے عملو نکو وی سو وصیتو وی دا اللہ حبیب لی یکن بلاغ و اہدیکم من الدنیا کذا دن راکب دنیا کې رستا سو سامان او تو خدور شي لکه په سفر سوک روان دی او ځان سره وبو ډوډۍ اوري چیرې زه به تر پیښور او تر کراچۍ ورسېږم زه به تر پیښور او کراچۍ ورسېږم او دوی مو خو جمع کړی د علماو لیکلو چې وفات شو څه د پاسه شل روپۍ پاتې شوې په شل روپۍ څه کول په شل روپۍ شړل او بیا دې درې واړو ته وای ټول ته نصیحت کو چې صدا او خات دا وکا. نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو صحابه کرامو دا وخت یې کړی دی په مدائن کې وفات توفی سنه 33 بالمدائن په درې دیرشم کال د هجرت کې د په مدائن کې وفات ته حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. نو د صحابه کرام زمای عزت مندو په دې ترتیب باندې ژوند وو موږ تاسو لم یو عزم پکار دی چې یو حسین توبه واسو او څو صحیح توبه یې ستزه پکار دی نو ژوند ټول امت ته ملو شوې خو دې وایې همای داوود له ګراپا سره یې د زی زلزلې نفس یو نوې ژوند ملو شو. الٰه العالمین موږ ته خل جزاز مکه ګورې زه د زانګو په شان دا چې ګرځولم شم خو بیا مې دی ابادو لویلې چې ګرځي گئی بنو ما تسقط من ورقه الا يعلمها یو پانم د حکم خداوند نه بغیر ورځي کنا. اگر زموږ سره عمر ګره یو جرګه کې لاړو ناغه درس کوي عالم دی وی مقتدیان ته ما سوتن وی چې زلزلہ غراله او کدی کې ټول مړو نو چا چې دا پردی پټی نیولی دا به مو مخیرت له رسول وی ځان سره تا شان بوي کنه بوي کدی زلزلہ کې موږ او تاسو ټول مړو نو دا پردی حق چې چا کابو کړي دا به کم ځای لوړې وي دا پردی پټی کې نیولې دا به کم ځای لوړې وي. نو ما ولوي چې الله رب العزت دا سې وکړي چې ځا دین خو خطا دی زلزلہ کې خو مزان سره پردې پټه او حق یو نړو اوس مو څه خیال لوي ټول سر کته کړو یو مشر په کلا سوشت کو وې ما د چا سره پزمکه مقدمه دا او خره له پتره شي دا غدا بس زما غو دې توبې ورکو مې ولا تاسو لواب د مرگ نفس خو ژوند مې راو شو سمو خیال لې دا زمکه چې ټول خو زید دا زمو د اعمالو د وجې نه خو زید کده سو وجې نه خو زید الله وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس پدی اوچا او سمندر کی چدا سمر تکالیف وی نئی دادا عمال وجدا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی شان و زمین مفسرین رکلی وی دائی پا دور کے زلزل را غلی وا دائی پا دور کے سون نداخو جلالی شان و دا اللہ دا حبیب دا منبر دا پاس خلق لکوڑا و خزولا وی دا ورستاسو د بدو اعمالو د وجنه زلزله راغلی که ز ژوندې مو بیا زلزله رااله نو ستاسو زما به کتی شي خو هغه سرمند خلکو نه استې شو کنه. یو بعض مفسرینو دا لیکلي دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو غیرتو وی زلزله راغلی دا ستاسو د بدو اعمالو د وجنه دا وی قسم دې که ز ژوندې مو زلزله رااله زه به له مدینه پرې لکه یو پلار مشر بچو ته وای چې کور بدل پرې بس نور وس ملي کی وی قسم دے چې ملک بدر نه پریزم. بعض روایاتو کې دا راغلی اگر چې دغه خبره کې بعض علما او سندی کلام کړي وې دای په دور کې زلزلہ رااله نو کوړه ور سره وزب کې تیر اوا چولا وی تول خوځي د کم عادل انصاف کمه دې شي ته خوځي د کم مظلوم فریاد بر روان دې کس کمه ایمال هوا تاریخ لیکلی وای چې دې ژوند دې بیا زلزلہ رااله چې دې ژوند دې بیا زلزلہ رااله دا زلزلې د سو جنرال یو خو پدې کې الله د توبې مطالبه کوي سورې بنی اسرائیل آیات ته وما نرسل بالآيات الا تخويفا الله وای زما بندگان او زګره دا زلزلې نور تندرونی او سپګمې تندرونی او مصائب او فتنې را لدا د دې لپاره الیګم تو یې رېګي توبه واسه وګوره خفقان داله چې موږ باندې امتحانات راځي تاسو له دې زلزلې نفسو کسان خول شي چې بدل شول شکل دې شریعت نه خلاف او توبه وست جڑا دا د چې زلزلې ملکونو روان شو هم توبه پر موږ یې لاړ یو مشر را لوي جما بچي په فوج کې نو کله چې په بالا کوټ باندې دا زلزلہ رااله نو یا بچي مې چې سړی مې وکړ په روزه کې سیګریټ سکولو نو ما ورته یې دار سډيري پراتی دی اوس په روزه کې سیګریټ سکي د کراچۍ یو شیخ الحدیث ته نیک سړی اغم د دغه علاقو ناغه یو بیان کې جړل وی جړا پدیر از ما وی راشه تند د خپل علاقې تماشا وکا نو چې لاړم د کورونو د بنگلو د کلو ډیری پراتو ځکه دو دو درې درې میاشتې په سمبالي لا شونه هغه د ملبونه نه نه وروته خو یې جړا پدیر اله چې کوم ژوندۍ کسان پاتیو چې د کلی نه بارو وی په سمره ملبو می وکتل چې پتری راغستی و ګيري خړېلې دا زموږ حال لرم یو مرګره دا بار ملکونو خیراتونو رولې ګل زلزلې والا ولا ناغوی بازی کسانو به وی چې دمر سو می خیالالې کوي می هغه خبره ما تقسیموله اوس نو ژوند دې مالې قسم خوروي کې یو مصیبت زده ته یو پټه راځي د ټولو به خلکو تقسیم کا دا زموږ استاد سبحان الله هغه قسم خورو چې هغه هغه وها حقدار تنه رسیدا او تا تقسیم کړي یو مال به دومره راړې بل وی مال به دومره راړې دا زموږ حال دی عذابونه موږ او تاسو ته زما عزت مند الله مهلت راکې او دا یاد ساتي حدیث پاک کې راغلی زموږ مور بیبی د نبی رسول الله تقوس کو وید الله حبیب ان نهلق وفین الصالحون موږ به تباکی ګو نیکان براکی وی په معاشره کې ګوره نیک قسم دې په وسم په دې کلو کې داسې زنانه شته چې دې تقوا او پرهیزګاری ته به حیران شي داسې خلک دي چې هغه د شا یو ویختوب رشي نه کوي وی مونږ کې باندې کان یو عذاب برازي نو د الله حبیب ورته وی را کثر الخبث چې کله زنا لوا تتوبی حیا او بی پردګری دا ډیر شي نو بیا به نیکان موجود خدا زمکه به الله نسکو رہی الله دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي نو سمو خیال لبای چا سره پردې پټه پردې زمکا پردې حق د صورت کمې د سیرت کمې معاملات ګندا توبه وباسو که نو باسو بای وردی په لوګوریا غرض مشانوی مې کدي زلزلہ کې ټول مړو کنه نو که څوک بار پاتې و کارغانو موز غوخه خوړي ا چې کوم د کوټو د لاندې خوږه خبر چې درې میاشتې پسې نمبر راتلې کسر نه به جنازه وا او نه به غسل او نه به دعا وا دا ګوره د الله د طرف نه یو تنبیه ده او راغلی چې اخیره زمانہ کې به خلک ډېریږي نو زلزلې بډې شي اخیره زمانہ کې چې خلک څه شي بغاوت او سرکشی شروع کی دی وجن خپل علماء او سرکې نه صحیح توبه او با صحیح هر چا تخبل ها معلوم دی الله دې ما تا او تاسو ټول تا د صحیح توبې توفیق راکی او کمال دار موږ او تاسو په بل باسو نه کو ټول جناز نو بل جنت او دوزخ للی ګو دی خپل غریوان کې قتل پکار په خپل بد اعمال باندې سوچ پکار دی او د خپل رب روان دی صحیح توبه استل پکار دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله زمون تولو خاتمة إيمان الله مون تا زمون والدين تا زمون استاذان تا طول عمرو جوندو تا وارا ولوی گناهون ماف کی. دعا وغواړی چې په تمامه دنیا کې امت مسلمه په کم لړزان دي په کم پریشانو مصائب او تکالیفو کې دي. یا الله دا ټولې پریشانۍ او مصائب کې لري کې زموږ بازارونه د ترجمې راغلي دا غي کورنۍ د چا د کاروبار مسلې دي. اخلاص سره ورته دعا وغواړی چې د چا کورنۍ یا کور نبار څومره مصائب او مسائل دي الله دا ټول مسائل ختم کړي. د بازي کورونو کې بیماران پراته دي بازي بیماران هسپتالونو کې دعا وغواړي چې الله بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله چا موږ ته دعا بارکې ویلي یا چانه دی ویلي ته د دې حاضرین او غایبینو زموږ د ټولو دینی او دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي. پروردگار عالم زمونږ او د ټول امت مسلمه کدل ته حاضر دی او غایب دی الله دا ټول پریشانی تکالیف ختم کړي. دعا وغواړی زموږ د پښتنو د علاقې دشمنی ترپګنۍ په مخ کړي الله د چا په منځ کې دشمنی دا په دوستۍ بدل کړي. الله دا مسلمانان خپل منځ کې دی یو بل له وجلو نه په خپل حفاظت کې وساتي او د دې ټوپکو او د اصلي په ځای زموږ د نوجوانانو رونو مشرانو په لاسو کې خپل کتاب راوړي. الله زموږ په زړه کې د خپل علما او قدر پیدا کړي او دای سره د ناس او د ذکر سوچ او فکر مونږ ترا نصیب کړي. د دې خپل ملک د پاره دعا وکړي. الله زموږ د عمل کو څومره اسلامي ملکونه دي په دې ټولو کې امن راولي عموما او حرمین و شریفین و کی امن راولی خصوصا الہ العالمین طول بلاد المسلمین خصوصا زمون مرکز اسلام دا ار قسمان درونی بیرونی پریشانون اللہ ساتے. اللہ با تمام دنیا کی دا کم حکمرانان دی تی پزرونو کی دا قرآن و سنت و دا رعیت دا خیگڑ خبر واچے چی دا سی کارونو کی چی دا دی رعیت و دا مرد دا خوش آلائی دا پارائی. الله رب العزت د چا بچی نشته ورته نیک عمل صالح بچی ورکه او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړ کی. الله زموږ د ټول مدارس او مساجد او مراکز او حفاظت کی او د دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کی. زموږ د مدرسې کی تعمیر شوري باندې مرګري سوکسکای سوکسکای دعا غواړی چې چا سکړي یا اوس سکي لګ او ډېر الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا ورته الٰه العالمین یو صدقه جاریه وګرځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب. دا بند شو بس کنم. همه دا بند شو بس کنم. پدې مکه کې هو ابو جهل او دا خلک مو سيته